พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์ด้วยการอ้อนวอนกราบไหว้ในโลกนี้ก็จะไม่มีใครทุกข์ยากลำบากมีขอมีกรรมเพราะใครก็อ้อนวอนเป็นคนโง่แค่ไหนก็อ้อนวอนเป็นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาคาตาโรตถาคตานังเราเป็นเพียงผู้บอกทางให้ตุเมหิกิจจังกาตพังความภาคเพียรพยายามให้ถึงสิ่งนั้นนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอทั้งหลายทีนี้ถ้าเรามันโง่จนเกินไปมันก็ได้แต่กวนอินเก้กวนอิมป้อมไม่ได้กวนอิมแท้คือไม่สามารถสร้างความเมตตาในใจถึงจะกินมังสวิรัติกินเจแต่จิตใจมันก็ยังเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเกลียดชังโกรธคนนั้นชังคนนี้มันก็ไม่ดีอะไรเกินกว่าเด็กอ่อนๆขออภัยในเรื่องนี้นะอยากจะเล่าเรื่องหนังให้ฟังเรื่องอาหารเนี่ยถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสมณมุนทิกสูตรมูลอมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่360หน้า345ทั้งไม้ปัญจกังขะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านไปจะไปไหว้พุทธเจ้าก็เลยผ่านอาสมของพวกนักบวชชื่ออุคาหามานปริภาชกกำลังคุยกันเสียงสนั่นเลยคุยกันเรื่องไม่เป็นสิ้นไม่เป็นทำอะไรทีนี้หัวหน้าอุคาหามานปริภาชกมองไปเห็นพระพุทธเห็นช่างไม้ปัญจกังขะเดินมาก็เลยบอกลูกน้องว่าอ๋อนู่นสาวกสมณโคดมมาแล้วอย่าคุยกันเสียงดังพวกนี้ชอบความสงบบางทีเขาเห็นเราสงบแล้วเขาจะเข้ามาว่าอย่างเงี้ยเขาก็สงบทำท่าฝักชีรวยหน้าขี้แท้คุยกันกระมงตรงเช่นทีนี้ปัญจกังขะเห็นก็แวะเข้าไปก็แสดงความล้ำลึกนึกถึงกันชั่วโคตรต้อนรับกันแล้วก็ถามท่านประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์กันอย่างไรเนาะแต่นั้นคนนี้ก็บอกว่าเราเป็นผู้ประพฤติคือไม่กระทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่ใจก็ไม่ดำริชั่วหลังจากนั้นก็ไม่เลี้ยงชีพชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเลี้ยงชีพชั่วอย่างไรฮะเราไม่เค้นไม่ฆ่าแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เราเนี่ยเราเออกินแต่ผักคล้ายๆว่าเจโบราณนะแต่เจนี่เป็นภาษาจีนโบราณแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าอย่างนี้แต่คำว่ามังสวิรัตนี้ก็ไม่มีในพระบาลีแต่ก็เป็นคำพูดที่เราผูกศัพท์ขึ้นมาใหม่เท่านั้นวิรัตแปลว่าเว้นมังสแปลว่าเนื้อแต่พวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่กินอาหารประเภทนี้แล้วเขาเล่าให้ฟังส่วนปัญจกังขะก็ไม่พูดอะไรนั่งฟังพอสายแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเขาถามว่ามีเพียงเท่านี้หรือปฏิปทาอันอุดมเขาบอกว่านี่แหละเป็นการบำเพ็ญกุศลอันสมบูรณ์กุศลอย่างยิ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิปทาอันอุดมทั้งภูมิธรรมอันสูงส่งกามาก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าปัญจกังขะมันก็ดีกว่าเด็กน้อยหน่อยหนึ่งฟังให้ดีนะอภิจิมังทหารังกูมาลังมันทังอัตตานอุตตานะไสยกังสมาธิไขหะติทติแปลว่ามันก็ดีกว่าบุคคลผู้นี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่บ้างว่าไงว่าดีกว่าเด็กหน่อยจังเลยเพราะอะไรท่านว่าเด็กน้อยเกิดมาใหม่ๆมันนอนแบบเบาะนั้นมันไม่ได้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอะไรเลยใจมันก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากมันร้องไห้กับหัวเราะกายมันก็นอนดิ้นไปดิ้นมาวาจาก็ไม่ได้ด่าใครไม่ได้จ้วงจับโจมตีใครมันยังเก่งก็ร้องไห้กับหัวเราะส่วนการเลี้ยงชีพเด็กน้อยมันก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่นมซึ่งไม่ได้ไปเค้นไปข่าไม่ได้กินผักกินหญ้าไม่ได้กินอะไรเด็กน้อยก็ทำได้แค่นั้นเกิดใหม่ๆเพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ดีกว่าเด็กน้อยหน่อยนึงท่านว่าอย่างนี้แต่อาจจะเร็วกว่าเด็กน้อยก็ได้เพราะเด็กน้อยมันไม่ไปว่าไปตำหนิติเตียงใครทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยปุถุชนทั้งหลายเขาเห็นได้เพียงแค่นี้อัปปมัตตะตะกังโคภิกขเวเขาเห็นเพียงต่ำๆอย่างนี้โอรมัตตะกังสีระมัตตะกังมันยังต่ำนักท่านว่าอย่างนี้ยังน้อยนัก เป็นเพียงศีลอันเยวธรรมมายังมีธรรมอื่นอีกที่ละเอียดกว่านี้อัตตกาวิจาระไม่ใช่วิสัยที่คุณคิดพิจารณาไตรตรองคิดเข้าไปถึงทุลนุโพธาเห็นตามได้ยากทุตสังเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากอันว่าอย่างนั้นต้องบัณฑิตเขาจะต้องรู้กันด้วยเนคขมะด้วยการฝึกฝนอบรมเป็นลำดับลำดับไปอันอย่างนี้ดีกว่าเด็กน้อยหน่อยนึงอันแบบนี้แล้วท่านก็บอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี่เป็นผู้ไม่ทำชั่วแล้วด้วยกายวาจาใจยังทำดีด้วยกายวาจาใจเป็นผู้ไม่ดำริไม่คิดชั่วแล้วก็ยังคิดไปในทางที่ดีเป็นผู้ไม่เลี้ยงชีพชั่วแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการเลี้ยงชีพหลังจากนั้นก็ยังต้องละมีปกติมีศีลมีกุศลศีลมีอกุศลศีลทั้งว่าศีลที่เป็นอกุศลก็มีศีลโง่ก็มีศีลฉลาดก็มีกุศลศีลหลังจากนั้นแล้วต้องละทั้งวันนี้กุศลศีลังกุศลังนิโรธังปฏิปันโนโหติปฏิบัติเพื่อดับศีลอันเป็นกุศลดูมันลึกขนาดนั้นนะดับศีลอันเป็นกุศลคือปกติที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อดับสิ่งเหล่านี้คือไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแบกเทินว่าเราดีว่าอะไรของเราดีถ้ายังมีศีลประเภทนี้แล้วก็เป็นอกุศลศีลยังไม่มีศีลังกุศลังนิโรธังปฏิปันโนหรือว่าศีลังอกุศลังนิโรธังปฏิปันโนยังไม่ปฏิบัติเพื่อดับศีลที่เป็นกุศลและอกุศลเสียได้ไม่ปฏิบัติเพื่อดำริอันเป็นกุศลและอกุศลเสียได้ท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่ผู้เข้าถึงภูมิธรรมจึงว่าบุคคลใดในโลกไม่ทำคำชั่วด้วยกายวาจาใจไม่ดำริชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์กุศลอย่างยิ่งมีชัยเป็นสมณะผู้ปฏิบัติถึงภูมิธรรมอันอุดมหลังจากนั้นท่านก็ไล่ไปตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วก็สลัดคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายกิเลสตัณหาโอ้มันก็เลยไปไกลที่นี่ในเมืองจีนจะไปสอนในเรื่องเหล่านี้มันฟื้นความรู้สึกท่านก็เลยทำเรื่องนี้แหละขึ้นมาที่เรียกว่าอ้อนี่ท่อแกงขึ้นมาเรื่องอมิตาพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาพูดในเรื่องอวโลกิเตสวนกวนสีอิ่มไตผู้ศักดิ์นี่ขึ้นมาบอกว่าในกวนอิ่มเนี่ยให้เว้นจากการกินเนื้อสัตว์แล้วหมั่นฝึกฝนจิตใจให้มีเมตตาและมีขันติและให้มีปัญญาเดี๋ยวนี้จะมีเมตตาขาดขันติขาดปัญญาบางทีเข้าใจว่าตนเองมีปัญญานะบางทีตนเองมีเมตตาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไปชวนคนอื่นชวนคนอื่นมากๆได้มากๆก็ดีไปทีนี้ไปโจมตีคนอื่นเกิดปัญหาชวนไปชวนมาเกิดปัญหาทะเลาะกันบางทีทะเลาะกันครอบครัวเดียวกันแตกแยกอย่างนี้มีเมตตาขาดปัญญามีเมตตาขาดขันติขาดความบริสุทธิ์ก็เลยอยากได้พวกมากๆเมื่อพวกมากๆนี่เราอยากได้มากๆไปเพื่ออะไรความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีอาจจะเป็นเพื่อพวกมากๆเพื่อจะได้อะไรบางอย่างในนั้นดูให้ดีๆมันก็เลยไม่มีสุทธิเมตตาปัญญาขันติมีไม่ครบเอาเมตตามาบังหน้าเฉยๆก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกกันไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่ลักษณะเช่นนี้เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นในคัมภีร์จึงกล่าวว่าผู้ใดกล่าวภาวนาคาถามหาโพธิสัตว์กวนอิมโจรภัยก็ปราศจากไปจากโจรภัยแล้วก็จะมาถึงอัคคีภัยก็มาถึงวาตภัยสัตตภัยคำว่าโจรในที่นี้มันเป็นธรรมาธิฐานมีความหมายถึงโจรแห่งอารมณ์ฟุ้งซ่านหาใช่โจรธรรมดาไม่โจรที่จุดคบไฟแดงไปเผาบ้านเผาเมืองไปป่นไปลักเป็นโจรชนิดออกหน้าออกตามาให้แลเห็นแต่โจรแห่งอารมณ์ฟุ้งซ่านนั้นเป็นโจรชนิดที่ไม่มีตัวตนเพราะตาเราแดดมองเห็นตัวเห็นตนภายนอกตัวตนภายในมันมองไม่เห็นโจรอย่างนั้นมันมองเห็นแต่โจรนั้นนี่โจรเงียบๆและใจเย็นรุมกันเข้ามาป้นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสใจสัมผัสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้เป็นโจรเข้ามาป้นเมื่อไม่มีสติกันเพลิดเพลินหลงไหลทรัพย์สินเงินทองสมบัติหมดเปลืองถูกขนของออกจากบ้านไป ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ไปเล่นการพนันเห็นไหมโจรมันมาปล้นโจรอะไรโจรที่มันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมากๆไปเล่นให้มันได้นี่มันมาปนไม่มีสติก็ล้มเพลิดเพลินล้มไหลเสียเงินเสียทองสมบัติหมดเปลืองถูกขนออกจากบ้านจากช่องไปโดยการปนชนิดนี้ทีละเล็กทีละน้อยจนหมดเนื้อหมดตัวผัวเมียทะเลาะกันเมียเป็นโจรปนผัวเอาเงินผัวไปเล่นผัวเป็นโจรปนเมียโจรในใหญ่นะโจรชนิดนี้ไม่ใช่โจรที่จะมาปนเป็นครั้งเป็นคราวมันทำการปนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยืนทั้งนั่งทั้งที่ถูกปนอยู่ในขณะมีสติสัมปชัญญะดีอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นทางหูอยากฟังเสียงขับร้องสนอเพราะเพราะอยากฟังเสียงอ่อนหวานโยนยีให้เกิดอารมณ์ในตัณหาเสียงที่ยกยอปอบั้นบุคคลหัวประจบส่งเสริมในทางอบายมุขเหล่านี้เรียกว่าโจรปนทางหูโจรปนทางตาอยากดูนั่งดูละครดูวิดีโอเทปดูหนังโป้หนังเปื่อยเกิดหื่นกระหายทางเพศอดไม่ได้ก็ไปอยากดูของงามๆในที่สุดก็อยากได้ไปจัดซื้อหามาเก็บไว้ดูเพื่อนๆโจรปนทางตาโจรปนทางดังทางจมูกอยากสูดกลิ่นเสวะคนกินหอมก็ไปซื้อมาอย่างเนี้ยอย่างชนิดที่เข้าชะมดเชียงหอมทนได้ตั้งอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยววันน้ำหอมใส่เข้าไปทีเดียวได้เป็นอาทิตย์เดี๋ยวนี้ขวดละ 70,000 80,000 ก็มีคนหญิงคนนายถูกป้นทางจมูกนั่นเห็นไหมป้นทางปากอยากกินอะไรดีๆอาหารจีนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นโต๊ะนึงเป็นหมื่นเป็นแสนไปซื้อกันกินป้นทางปากไม่มีกวนอิ่มไม่มีขันติไม่มีความอดความทนต่อสิ่งเหล่านี้ป้นทางใจคิดอยากจะได้ในสิ่งต่างๆไม่ประสบผลสมประสงค์อย่างหนึ่งก็อยากได้อย่างใดอย่างใดบรรลุผลสมประสงค์ปรารถนามาแล้วขณะสภามีรายได้ต้นปิดหีบไม่ลงใจก็เกิดฟุ้งซ่านอยากเดินเลยขอบเขตอันดีงามไปคิดหาเงินในทางอกุศลเป็นเจ้าพ่อหวยเถื่อนเป็นเปิดบ่อนคาสิโนเอาเงินจ้างเจ้านายทั้งหลายไม่ให้มาจับเจ้านายก็ถูกปล้นอีกบ้านเมืองจิ้มหายไปหมดโจรชนิดนี้ไม่มีกวนอิ่มเมควรอิ่มคือขันติธรรมไม่มีก็ฝ่าไปใหญ่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เป็นนั้นว่าถ้าคัมภีร์พระคัมภีร์นี้ถ้าถอดเป็นธรรมาธิฐานโจรภัยอัคคีภัยทั้งหมดก็คือโลภะโทสะโมหะเมื่อมีเมตตาโทสะหมดไปโลภะก็จะเบาบางลงไปมีปัญญาโมหะเบาบางลงไปจึงบอกว่าถ้าผู้ใดไหวแม่วนอิ่มเอาควรอิ่มไว้ในจิตในใจเอาไม่เอาไปไหวหัวนอนแล้วไหวยังไงก็จะมีความโลภความโกรธความหลงตาย800,000ชาติก็ไม่มีควรอิ่มนั่นเพราะนั้นจึงบอกว่าพ้นจากอัคคีภัยภัยที่เผาผลาญบ้านเรือนไหมชนิดนั้นมันเป็นภัยภายนอกอัคคีภัยคืออัคคีแห่งกิเลสราคะนั้นจะอาศัยเอาน้ำในมหาสมุทรมาดับก็ไม่ได้เอาน้ำบ่อไหนมาดับไม่ได้มีแต่ลุกลามแผ่ใหญ่ไพศาลครอบงำมนุษย์ทั่วโลกกำลังคุกคามเผาโลกให้ลุกเป็นเปลวแดงอยู่ขณะนี้ 90% คนมองข้ามไฟนี้ไปมีแต่ภัยภายนอกไหม้ลงล่ำโรงเรียนเผากัน30โรง40โรงนั่นมันเกิดจากอัคคีภัยภายในคือกิเลสซะก่อนแล้วมันจึงเอาไฟไปเผาโรงเรียนกันอัคคีภัยแห่งราคะคอยจี้ใจมนุษย์ให้ร้อนเป็นไฟไม่รู้สึกตัวร้อนทางเลือดไม่ใช่ร้อนทางกายถึงขนาดโลภะโทสะโมหะเข้าบงการจิตรบราคะฟันรอบขากันตายทำลายร่างกายไปป่นไปฉ่อชนยักยอกผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียทั้งหลายมีแต่ไฟพวกนี้มันไม่มีกวนอิ่มอีกอัคคีภัยแห่งราคะจะดับได้ด้วยสันติคุณอัคคีภัยแห่งโทสะจะดับได้ด้วยเมตตากรุณาที่คนอัคคีภัยแห่งโมหะจะดับได้ด้วยปัญญาในเมื่อบุคคลใดคบคิดปัญหากลบทปริศนาธรรมโกอานในคาถามหาโพธิสัตว์กวนซีอิมไตซือผู้สักแตกฉานอัคคีภัยที่กล่าวข้างต้นก็จะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนโง่ก็ไปไหว้กวนอิมอยู่นั่นแน่นะโมไตซือไตแปแต่ก็จึงมีไฟอัคคีภัยราคะโทสะโมหะก่อทุกข์ตายอีกหน่อยก็โอ้ยกวนอิมก็ซอยยังไม่ได้ก็เศร้าไหวเท่านั้นนะครับบางคนทำท่าไหวควรอิ่มกินจงกินเจต่อมาก็ทุกข์ยังเก่าเพราะไม่รู้จักมาดับไฟไม่เอาสันติเอาเมตตาเอาบริสุทธิ์เอาปัญญาของควรอิ่มมาใส่ในโอ้ยเศร้าไหวด้วยก็ไอ้คนโง่จะไปซ้อนยากอย่างนี้เลยนะผ่านไปวาตภัยถ้ามีควรอิ่มแล้วพ้นวาตภัย บุคคลใดภาวนาและลึกถึงมหาโพธิสัตว์กวนอิมก็จะรอดพ้นจากการจมน้ำตายทะเลในที่นี้ในคำพีหมายถึงทะเลทุกข์เรียกกันในพุทธศาสนาว่าโอคะสัตว์โลกอุปมาดังผู้อาศัยในเรือลำน้อยลอยลำร่อนเร่พนีจรในกลางทะเลแห่งความทุกข์อันเป็นวัฏสงสารเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกการเกิดการแก่การเจ็บกรรมตายเป็นทะเลสัตว์จะหนีรอดพ้นทั้งสี่อย่างนี้ไม่ได้สภาพเป็นเด็กหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเป็นสาวแปรเปลี่ยนไปเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพแล้วก็พันแปรเปลี่ยนไปเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยกระซอกกระแซะสภาพอย่างนี้เกิดมาในโลกแก่ตายไปบนเวียนไปการพันแปรแปลงเปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกนาทีเช่นนี้แหละคือทะเลเอียงสูงต่ำแห่งกระแสคลื่นในทะเลจะมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารก็หาไม่หันหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่เพียงระยะชั่วครู่หนึ่งชั่วยามเท่านั้นเป็นอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ตนอย่างอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของเราทีนี้เมื่อเรามีกรรมเราทำกรรมเพราะโลภะโทสะโมหะก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดจมน้ำอยู่ในทะเลเนี่ยจมน้ำตายกันอย่างนี้ถูกคลื่นวาตภัยแห่งโลภะโทสะโมหะถ้าบุคคลใดตีปัญหาปริศนาคาถาโพธิสัตว์กวนอิ่มแตกนะคือเป็นผู้มีเมตตามีความบริสุทธิ์มีปัญญามองทะลุสิ่งเหล่านี้นั่นก็พ้นจากทะเลฝนพ้นจากสัตราอาวุธบุคคลใดภาวนาคาถากวนอิมโพธิสัตว์อาวุธแหลมคมทุกชนิดฟันไม่เข้ายิงไม่ออกไม่ระคายเคืองผิวอาวุธในที่นี้สามารถป้องกันได้ไม่ใช่อาวุธภายนอกหมายถึงอาวุธภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอาวุธคมมาจากเสียงมาจากรูปจากกลิ่นจากรสจากอารมณ์เนี่ยหูได้ยินเสียงในสิ่งอกุศลก็ทำเป็นหูไม่ได้ยินเสียตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสในสิ่งที่ไม่ดีก็ทำเมินซะเป็นพระปิดทวารปัดปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากเสียบ้างแล้วก็ดูใจเฉยเฉยเป็นผู้รู้จักอารมณ์นั้นๆไม่หย่อนไว้ให้ผ่อนทายผ่านไประงับตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเจตนาขึ้นเสียความปรารถนาความดิ้นรนความอยากความเสน่หาดังนี้อำนาจแห่งธรรมคือความบริสุทธิ์ความเมตตาความอดทนและก็ปัญญารู้เท่าทันก็จะมีพระอาวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนสีอินทุไตสักอยู่ในจิตในใจมันเป็นรูปธรรมไม่ใช่มันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมแต่คนสมัยโน้นอ่านหนังสือไม่ออกเขาต้องเขียนรูปก็ต้องแต่งคำพีไว้อย่างนี้ขอให้เข้าใจไว้ก่อนมิฉะนั้นก็โง่กันอยู่ตรงนี้แล้วกวนอิมมาก็อิมกับเขาไปกับหมดเงินหมดทองไปต่อไปนี่เจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูจะมานั่งปนอยู่กับพระพุทธรูปต่อไปก็จะไปอ้อนวอนเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูมากๆเข้าการที่จะภาคเพียรพยายามศีลสมาธิปัญญาก็ลดลงสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นความจริงมหายานนั้นเขาเอาคำสั่งสอนเข้าไปเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับพื้นเพจิตใจพื้นฐานของชาวจีนเขาอยากจะให้ประพฤติปฏิบัติให้หนักกว่านั้นแต่ยังเป็นไปไม่ได้ชาวจีนก็เลยได้นับถือต่อมาบวชก็มีลูกมีเมียพอเห็นว่าเพียงแต่กินเจแล้วก็ไปบวชมีลูกไม่มีเรียกว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังกำหนัดเนื้อสดเนื้อสดกับเนื้อเหม็นเหม็นมีลูกมีเมียไปจึงมีพระหมวกเรื่องหมวกแดงวัดหนึ่งมีสองเขตหนึ่งพระมีเมียเขตหนึ่งพระไม่มีเมียทำไรทำนากินเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวจีนชาวไต้หวันทางนู้นปรารถนาอยากจะมีพระอย่างพวกเราพระเถรวาทพระหินยานบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเขารู้จักแล้วว่าคำสอนชนิดนั้นมันเหมาะกับสมัยนู้นแต่สมัยนี้โลกนิยมทางวัตถุเขาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วไม่สามารถที่จะยุติได้ความปรารถนาไม่พอปรารถนาไปขออ่อนวอนแม่กวนอิมว่าให้มั่งให้มี10ล้านก็ขออีก20ล้าน30ล้าน100พันล้านไม่รู้จะจบจากพอมีทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่ลงมือปฏิบัติธรรมแต่อยากจะร่ำรวยความร่ำรวยไม่สามารถทำให้ใครเป็นสุขได้ทำโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นจะรักษาผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นท่านบอกว่าธรรมจาริงสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมจึงจะอยู่เป็นสุขไม่ใช่ปหัตตโนมหาโพโคสุขังเสติผู้มีทรัพย์มากมีโภคะมากจึงอยู่เป็นสุขไม่มากก็ไม่เป็นสุขไม่ประพฤติธรรมไม่มีสุทธิปัญญาเมตตาขันติก็ไปขอเลื่อยในที่สุขบ้าตายอีกเหมือนกัน พราะนั้นชาวจีนก็ดีไต้หวันก็ดีเดี๋ยวนี้เขาอยากได้พระในศาสนาพุทธของพวกเราไปนู่นพระในนิเพนี่องค์หนึ่งก็ไปอยู่นู่นไต้หวันนู่นเดี๋ยวนี้เขาอยากได้อย่างนี้เขาอยากฟังคำสอนอย่างนี้แต่นี่มหายานย้อนกลับมาสู่บ้านเราสู่ภาคอีสานสู่ภาคกลางเอาแล้วแต่ก่อนมหายานเจาะลงที่นี่ไม่ได้เพราะคนที่นี่เขาไม่รับเขาปีกกล้าขาแข็งในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อใดอ่อนแอเรื่องศีลสมาธิปัญญาลงมาอยากจะได้อยากจะโลภมหายานก็ย้อนกลับมาไหวนะไหวแล้วอธิษฐานนะแล้วคุณจะได้มันง่ายเหลือเกินพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะต้องพึ่งตัวคุณเองแต่นี่พึ่งกวนอิมมันง่ายขึ้นตนเองไม่ต้องพึ่งก็ขออ้อนวอนมากขึ้นอย่างนี้มันก็ย้อนกลับมาเข้าทํานองโบราณบอกว่ามณีนิ่นเสาเสียแสงสันโหพินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มคาสิแพ้งนายเด้บัวขี้แบะสิบ้านเกิดกลางน้องพักของนี้เมื่อโผล่สิปงใบเป็นต้นบัวทองขึ้นหัวสวนบ้านเก่าบันเลิกสังเราตื่นสิไปห้องบนเคิร์นธรรมะฝ่ายเทรวาทีนยานลึกซึ้งสินสมาธิปัญญาเจริญกรรมฐานข่มจิตข่มใจตนเองมันลึกเกินไปจนน่ากลัวบันเลิกสังเราตื่นไปห้องบนเคิร์นส่วนทางการปฏิบัติง่ายๆเพียงแค่กินเจอย่างเดียวเนี่ยมันตื้มมันเคิร์นมันทำได้ง่ายแม้แต่หัดกินเหล้ายังติดเหล้าหัดสูบบุหรี่ติดบุหรี่หัดกินยาพิษเหล่านี้มันยังติดทำมีอาหารเจดีๆกินทำไมจะไม่ติดมันง่ายแต่จิตใจลดลงไหมเรื่องโทสะโมหะโลภะต่างๆมันไม่ลดลงแต่นั่นมันตื้มมันทำแต่มองเห็นบนเลิกสังเราตื่นไปห่มบนเขินมันก็เลยมาตื่นในประเทศไทยเพราะการอ่อนแอของศีลสมาธิปัญญาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็อ่อนแอไม่ช่วยพากันสอนนอกจากนั้นไม่ปฏิบัติญาติโยมไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็เอาอย่างนั้นช่วยเหลืออะไรไม่ได้มันไม่มีทางเลือกเพราะเขาก็ไม่รู้จักอะไรในที่สุดมหายานก็ย้อนมาที่นี่แต่ทางเมืองจีนทางไต้หวันทางนู่นอยากได้พระที่นี่ไปทางนู่นดังกล่าวแล้วว่าพระในวัดนี้ก็ไปอยู่ที่ไต้หวันนู่นเขาอยากได้พระหินยานเทรวาทอย่างนี้เขาอยากได้อย่างนี้เขาก็พยายามอยากมีขอมามีหนังสือเขียนจดหมายมาติดต่ออาตมาก็มีหลายแห่งหลายสำนักอยากจะให้ไปร่วมขบวนการเผยแผ่ธรรมไปต่างประเทศทั้งจีนก็มีไต้หวันก็มีแต่อาตมาก็คิดว่าในประเทศไทยบ้านเราเมืองเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำให้คนทั้งหลายเขาอกเข้าใจได้อันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ้ยคนโบราณจึงบอกว่ามณีนิ่นเสาเสียแสงสันหอบสนอหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงเพชรนินจินดาพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทีลึกซึ้งไม่มีการเจรไนเพชรที่ขาดการเจรไนศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตภวิตปัญญาอบรมกายกินอยู่แต่พอดีนุ่งห่มพอดีเป็นอยู่พอดีไม่ใช่ร่ำรวยมากๆอบรมศีลข่มจิตข่มใจตนเองให้ประพฤติดีกายวาจาใจอบรมจิตให้สงบให้บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นขอควรแก่การงานอ่อนโยนเมตตาบารมีอบรมปัญญาให้รู้เท่าทันกระแสปฏิจจสมุปนธรรมอิทัปปฏิจจตาตถาตาลึกซึ้งลงไปเพื่อถึงการปล่อยวางมันลึกมากไม่เจรไนพระพุทธเจ้าว่าไม่ผ่านการเจรไนไม่มีภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตภวิตปัญญาที่ลึกก็ต้องตื่นไปห้องบนเขินของที่มองเห็นง่ายๆหินแห่เลยเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาแพงอันนี้อย่าไปโทษชาวบ้านชาวเมืองควรจะโทษพระสงฆ์องค์เจ้าเรานี่แน่แอ้วไม่เอากันจริงๆจังๆไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติชาวบ้านเขายังดีอยู่เพราะเหตุนั้นเรื่องควรอินโพธิสัตว์คอยเข้าใจเสียเป็นพุทธศาสนาที่ไปสู่เมืองจีนเพื่อปรับปรุงให้เขาอุปนิสัยใจคอพี่น้องชาวจีนในขณะที่มีผู้คนมากๆกำลังแย่งกันกินแย่งเทียนกันอยู่วุ่นวายกันอยู่ก็เลยเอาหลักธรรมนี้เข้าไปเขาต้องการจะมุ่งถึงเมตตามุ่งถึงขันติมุ่งถึงปัญญามุ่งถึงความบริสุทธิ์แต่ถ้าไปไม่ถึงก็เพียงแค่นี้ที่นี่พอย้อนมาถึงพวกเราก็ปรารถนาแต่จะมั่งจะมีจะดีจะได้อะไรจะอำนวยอวยเอื้อให้ได้ก็เอามันก็เลยง่ายไปกราบไปไหว้ไปอ่อนวอนให้ท่านช่วยเหลือแต่ความจริงนั้น แต่ความจริงแล้วเด็กอมมือมึงก็ต้องรู้ว่าการอ้อนวอนอย่างนั้นไม่มีใครที่จะช่วยให้ใครได้ด้วยการอ้อนวอนทางพระพุทธศาสนานี่เกิดขึ้นมาได้มาทำลายลัทธิอ้อนวอนเหล่านี้ว่าถ้าจะสำเร็จได้โดยการอ้อนวอนขอร้องนั้น ไม่มีใครทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ใครก็อ่อนวอนเป็นแต่นี่พอเข้าไปถึงเมืองจีนแก้ไขตรงนู้นไม่ได้ก็เลยตอกเข็มอย่างลากลงก่อนโดยสุทธิปัญญาเมตตาขันติเอาความบริสุทธิ์เป็นแนวหน้าเอาปัญญาเป็นเครื่องส่องทางปฏิบัติการด้วยพลังแห่งเมตตาปราณีบนพื้นฐานแห่งความอดทนก้าวไปให้ถึงดินแดนสุขาวดีที่เบื้องบนคืนสู่เทียนเต้าเข้าสู่จิตเดิมแท้คือย้อนคืนไปสู่ความบริสุทธิ์ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่าตัวเราของเราเขาเรียกเป็นภาษาจีนว่าปึ้งซิมคือจิตเดิมแท้เทียนเต้าปึ้งซิมจิตเดิมแท้คือปฏิบัติวิปัสสนาให้เข้าถึงอนัตตาเห็นความไม่มีตัวมีตนในสรรพสังขารทั้งหลายสุญญตาเห็นความว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนทีนี้ให้ความรู้สึกว่าตัวตนนี่มันหมดไปสิ้นไปจนถึงการสลัดสัญญาความยึดมั่นจนฝังเป็นสัญญาในความมีตัวมีตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างลึกซึ้งทุกขั้นตอนในการปฏิบัติแต่พวกเรามันโง่เข้าไม่ถึงนี่ก็เลยมหายานที่ไปสอนคนโง่ๆเมื่อก่อนนู่นย้อนกลับมาย้อนกลับมาสอนคนโง่ในยุคคอมพิวเตอร์พระพุทธเจ้าสมาอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรนันติยะถาปุเพจิตตังทิยติมีอยู่นะการที่จิตนี้จะสลัดสัญญาอันเป็นสังขารทุกอย่างสูงออกเสียได้มีอยู่คืนไปสู่จิตดั้งเดิมยะถาปุเพจิตตังทิยติอันนำไปสู่ความเป็นจิตดั้งเดิมจิตที่ยังไม่มีราคะโทสะโมหะที่ชาวจีนเขาเรียกว่าปึ้งซิมเทียนเต้าแต่ไม่ใช่ว่าไปไหว้พระกวนอิมโพธิสัตว์แล้วจะเข้าถึงอ่อนบอนอ่อนบอนไปเถิดอ่อนบอนขอให้พวกเรามันไม่อ่อนบอนให้เกิดความบริสุทธิ์ความเมตตาฝานนี้มันอ่อนบอนด้วยความเห็นแก่ตัวขอให้แม่กวนอิมมาอำนวยให้ถูกลอตเตอรี่ให้แม่กวนอิมมาทำให้คนอื่นเขารักให้ค้าขายให้ได้กำไรลงดีใจบางคนใจร้อนอ่อนไปวอนไปไตสื่อไตแป๊ไปเองหน่อยก็โอ้ยบ่เป็นตาซาแตกอีกแล้วบ้านให้กวนอิมก็ได้ว่าสันบ่เห็นเหตุให้ถือเลขถือเบอร์จักเถื่อจักหน่อยก็เศร้าฮือฮากันไปสักพักหนึ่งก็เลิกดอกอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหลงฮือฮาไปกับเขาพักหนึ่งก็เลิกไปดอกอย่าได้ตื่นอกตกใจไปเลยนี่มันมีปัญหาคนแก่คนเฒ่ากับคนหนุ่มคนสาวมันมีในมีนอกมีเก่ามีใหม่มีในมีนอกมาปะทะกันแล้วเกิดปัญหาพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ควรเข้าใจนะมิฉะนั้นพระสงฆ์นี่แหละจะไปไต่สื่อไต่แปรเนื้อด้วยกันอีกความโง่ในศาสนามันเกิดมีขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแต่จะได้หยุดเพียงแค่นั้นนะศึกษาแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติตามก้าวหน้าในทางศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นก็ขอบอกให้ทราบว่าสิ่งที่เขานำมาสอนในเรื่องเทียนไทสุขาวันดีกวนสี่อิ่มนั้นมันเป็นคำสอนธรรมดาธรรมดาต่ำๆเตี้ยๆในศาสนาฝ่ายหีนายานของเราแต่ของเรามันลึกไปกว่านั้นเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่ปฏิบัติพอเห็นของง่ายมาเปิดเผยว่าจะทำให้ร่ำรวยมั่งมีก็แห่ฮือกันไปนานมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุแห่งพระสงฆ์องค์เจ้าเรานี่แหละไม่ศึกษาทำให้ละเอียดไม่สอนทำกันเอาพูดไปพูดมาเวลาก็หมดลงขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารงอกงามผูนผลขอพระราชาทรงพิพัฒน์มงคลราชปริชนสวัสดิ์ทาพรชาวนาชาวไร่สมัครสมอซ้อนมวลราชระเริงรื่นยืนจงเศรษฐกิจทั่วเขตขันมั่นคงการศึกษาดำรงพิทยาพูนประเทศชาติเรืองรุ่งไพบูลย์พุทธศาสตร์จำรูนตลอดกาลนิรันดร์ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกทิวาราตีกาลเทอญ